önünde karanlık. Yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir güzel. Umuyor her sokak. Hiçbir şey istemedim. Ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak. Her şey sadece bilse. Dizlerimde dizlerim, boynumda ellerim. Boğulur gibi yeniden her gece, her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim. Azalırken, azalırken kapılar ardında kaçtığım zamanlar. Vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında. Zırhı paslanmış bir kahraman gibi. Hiçbir şey istemedim. Ne yatak, ne oda, ne de sen de bırak. Her şeyi sadece dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim. Boğulur gibi yeniden her gece, her gece. Doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim.